Państwo polubili strasznie ten remiks, no to dlaczego nie mógłby wrócić podczas naszego dzisiejszego spotkania? Trójka budzi od poniedziałku do soboty codziennie od 4 do 6. Dziś budzi w rytmie jazz and bass. No tak, czasami sobie myślę, że tego basu elektronicznego, takiego właśnie, troszeczkę przymało w naszych spotkaniach. No ale jak już mam to na uwadze, to będę pielęgnował, abyśmy jeszcze w tym tempie muzyki słuchali, bo to noga chodzi sobie o tej porze, a 4,5 minuty po godzinie 5 mamy. Więc w tym klimacie i w tym tempie jeszcze nowość od Kalibre? Tak, mogę tak powiedzieć. Thank you. Ta pięknie śpiewająca kobieta ukrywa się pod pseudonimem Lady Blackbird, ale można ją znać również pod hasłem Marley Monroe. Proszę bardzo, jej debiutancki album Black Acid Soul, a na nim Colors. Taki to utwór, który pod swoje skrzydła wziął Kalibre, DJ i producent drum and bassowy. No i uważam, że bardzo dobrze to wyszło, stąd obecność tego nagrania w naszym dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że państwo, którzy mieli się rozbudzić, rozbudzili się na pewno przy tym utworze. 11 minut po godzinie 5, no to wracamy po trzech chyba tygodniach przerwy do Kanady. A tam młodziacy, cały czas młodziacy z Bad Bad Not Good. Watching the leaves falling in, then you were something like a dream. So long. Time moves jakby ktoś z Państwa nie wiedział, od jakiegoś czasu pojawił się odcinek w tej audycji Bad But Not Good. Bad But Not Good to czterech młodych, utalentowanych chłopaków z Kanady, którzy w sposób nowoczesny podchodzą do jazzu i świetnie sobie z tym radzą. To nowość, jeżeli chodzi o ten odcinek, ponieważ dotychczas słuchaliśmy ich instrumentalnych nagrań, a tutaj pojawił się Sam Herring, wokalista, lider grupy Future Island. A mowa o płycie z 2016 roku, która dzisiaj specjalnie tutaj jest ze mną, płycie numer 4. Bardzo dobry album, bez dwóch zdań, dlatego nawet ani jednego zdania już teraz nie dopowiem. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

bo nie lubiłeś słuchać chłopców z mokrej. A ty pod stołem, człowie, będziesz leżeć, bo nie lubiłeś słuchać chłopców z mokrej. No i frajer leży tam, gdzie się należy. Kaśka tańczy z wokiem, księżyc świeci w oknie, robi do niej oko. Hej, księżycu blady, jej nie weźmiesz na to. Zjesz 600 fajt łapo. Urodę twoją może nadwyrężyć, jak ty. I zakołysze knajpa się jak okręt. Bo co też ma do Kaśki frajer księżyc, jak ona nasza Kaśka chłopców z mokrej. Bo co też ma do Kaśki frajer księżyc, jak ona nasza Kaśka chłopców z mokrej. Bo co też ma do Kaśki frajer księżyc, jak ona nasza Kaśka chłopców z mokrej. Bo co też ma do Kaśki frajer księżyc, jak ona nasza Kaśka chłopców z mokrej. Bo co też ma do Kaśki frajer księżyc, jak ona nasza Kaśka chłopców z mokrej. Pani Jadwiga pisze, miło posłuchać dobrej muzyki w ten zimny poranek. Pozdrawiam, udanej soboty, Katowice też życzą ciepłego dnia. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. No i Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Tak panowie z Bibowit interpretują piosenki Agnieszki Osieckiej, więc idźmy dalej torem interpretacji piosenek tej słynnej poetki. Tylko że tak mi żal. czasem pytają mnie, gdzie, gdzie jest tam ten Urszula Dudziak, nie jest źle, do muzyki Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Jeżeli chodzi o Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, to mogę Państwu w tajemnicy powiedzieć, że wielkimi krokami nadchodzi moment, kiedy muzyka tego mistrza będzie coraz częściej pojawiała się w naszym paśmie sobotnim, w sobotę między 4 a 6 rano. Tylko tyle teraz mogę powiedzieć. 20 do 6, troszeczkę senny ten utwór, więc może podkręcimy tempo, bo przecież pani Urszula doskonale też potrafi to zrobić. Także nie tylko Skaldowie i płyta Krywań z roku 1972, ale też album Urszula, Urszuli Dudziak, rok 1975. W naszym dzisiejszym wydaniu Trójka budzi Jazz and Bass, z cyklu Przypominamy, z cyklu Odświeżamy, z cyklu Uczymy się i z cyklu Cieszymy się, że takie płyty powstały w historii muzyki rozrywkowej, polskiej muzyki rozrywkowej. Papaja, chyba jeden z najbardziej reprezentatywnych dla pani Urszuli utworów, stworzony wspólnie z Michałem Urbaniakiem. I państwo też się cieszą z tych dźwięków, czy to ze Skaldów, czy z Urszuli Dudziak. Wiem, bo przecież wszystko mam napisane na ekranie komputera. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo też biorą udział w dyskusjach na Facebooku. Facebook zawsze sprawdzam bardziej po audycji, ale cieszę się, że państwo są aktywni. Kwadrans pozostał nam naszego dzisiejszego spotkania, które rozpoczynała, przypominam, Kaja razem ze Zbigniewem Wodeckim. Pan Zbigniew może nie, ale ona wraca. Jaka ja Kaja, no i piękny ten bas pod koniec utworu, a my przecież bas bardzo lubimy w tym paśmie, w każdą sobotę od 4 do 6 rano, paśmie, które tak szybko się kończy i szybko czas w nim mija, z tego co mi państwo piszą, michał.grabkowski@polskieradio.pl, no i muszę się z tym zgodzić. A teraz artystka, której muzykę uwielbiam i artystka, której imię i nazwisko też lubię mówić na antenie radiowej, nazywa się Nubaya Garcia, ale w remiksie. Thank you. I to jest jeden z moich celów koncertowych. Tak sobie ostatnio już postanowiłem, że kiedy wszystko wróci do normy, to będę za wszelką cenę chciał zobaczyć, jak ona trzyma ten saksofon i dmucha na scenie. Nubaya Garcia. 4,5 minuty do 6:00. O 6:00 serwis informacyjny, a potem zapraszamy na weekend. A my dziękujemy serdecznie. Ja dziękuję Halinie Leszczyńskiej, która program zrealizowała. Nazywam się Michał Grabkowski. Zostawiam Państwa z ekipą z Australii, która nazywa się The Bamboos, żeby taki wesoły, jak ta piosenka, był dla Państwa ten dzień. Trzecie Polskiego Radia, sobota, 15 maja, zbliża się 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki.